uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 czerwca. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Czeka nas tropikalna noc, po niej przyjdzie upalna niedziela. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zadowolony z decyzji Muzeum II Wojny Światowej. Strażacy w Grecji walczą z dwoma pożarami w pobliżu Aten. 34 stopnie, a miejscami nawet 35 pokażą jutro termometry na południowym zachodzie kraju. Do tego ma być burzowo. Dziś może tak grzmieć na południowym wschodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski dziś powinni zabrać ze sobą parasole. Może też zagrzmieć. Najbardziej prawdopodobne burze będą w rejonach podgórskich Karpat. Tam opady mogą punktowo sięgać 30-35 mm, a porywy wiatru 70 km na godzinę. Mówi Anna Woźniak, dyżurny synoptyk IMGW. I zapowiada naprawdę gorącą noc. Na południowym zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 22 stopni, więc będziemy mieć do czynienia z tak zwaną nocą tropikalną. Nad ranem na zachodzie i północnym zachodzie kraju może spaść deszcz i mogą pojawić się burze. Napływ zwrotnikowego powietrza zwiększy temperaturę nawet powyżej 30 stopni. Niedzielną pogodę zepsują gwałtowne burze, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z zadowoleniem przyjął zmianę decyzji przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka poinformowała, że do ekspozycji stałej zostaną włączeni ojciec Maksymilian Maria Kolbe i rodzina Ulmów. Zdecydowana postawa przynosi efekt. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie zawsze broniło bohaterów narodowych i dbało o prawdę historyczną, napisał szef PSL-u w mediach społecznościowych. Zmiany na wystawie wprowadziła obecna dyrekcja muzeum, tłumacząc, że to powrót do jej pierwotnej koncepcji z 2017 roku, gdy w tym samym roku dyrektorem muzeum został Karol Nawrocki, ingerował w kształt wystawy i zdaniem jej autorów wypaczył sens ekspozycji. Dwa pożary wybuchły w pobliżu Aten w Grecji. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Najpierw ogień pojawił się na północno-zachodnich obrzeżach greckiej stolicy. Pożar próbuje ugasić 60 strażaków wspieranych przez 5 helikopterów. Lokalne władze wysłały do mieszkańców komunikat, aby zachowali czujność na wypadek, gdyby była konieczna ewakuacja. Z kolei w zachodniej Attyce z ogniem walczy 30 strażaków i jeden helikopter. Poprawia się kultura jazdy użytkowników hulajnóg na Łotwie. To wnioski łotewskiej policji po kontrolach przeprowadzonych w centrum Rygi. Od kwietnia na Łotwie trzeba rejestrować hulajnogi elektryczne. Jak pisze portal LSM, funkcjonariusze przede wszystkim sprawdzali, czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych mają prawo uczestniczyć w ruchu drogowym. Po przeprowadzonych wczoraj kontrolach policja poinformowała, że sytuacja związana z użytkowaniem jednośladów poprawia się. Do łamania przepisów dochodzi najczęściej wieczorami. Wtedy po hulajnogi sięgają m.in. osoby będące pod wpływem alkoholu. Na Łotwie mandat za to wykroczenie może wynieść 170 euro. Często zatrzymywani są też ci, którzy wsiadają na jedną hulajnogę parami albo jadą nią ze swoim dzieckiem. Cytowani przez portal łotewscy eksperci podkreślają, że ten ostatni przypadek jest szczególnie niebezpieczny. Dziecko znajduje się dokładnie na wysokości kierownicy, więc gdy dojdzie do wypadku, to jego konsekwencje mogą być niezwykle poważne. Łotewska policja zapowiedziała, że kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych będą prowadzone regularnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Można obejrzeć okręty 8 flotyli obrony wybrzeża i sprzęt do nurkowania. W Świnoujściu marynarze obchodzą święto marynarki wojennej. Zainteresowanych nie brakuje. To mój syn właśnie zajmuje się wojskiem, ma własne muzeum. Dlatego też tu przyszliśmy, ale on się zajmuje wojskiem lądowym. Wrażenia bardzo fajne, warto odwiedzić. Teraz idziemy wzdłuż wybrzeża i będziemy pewnie zwiedzać po kolei statki, bo robią wrażenie. Tu jesteśmy grupą nurków minerów 12 Dywizjonu Trałowców. Jest tutaj sprzęt zarówno nurkowy, jak i sprzęt EOD. Tutaj mamy dwa zestawy do nurkowania. Jeden jest to zestaw amagnetyczny, drugi jest to zestaw, którego używamy do przeglądów. W tym zestawie nurkujemy do niewybuchów. Co się bardziej podoba, okręty czy ci marynarze? No marynarze. I mundury są zawsze najładniejsze. Piknik marynarki wojennej potrwa do 21. Główne obchody święta marynarki wojennej zaplanowano na jutro w Gdyni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tygodnik muzyczny w Trójce jeszcze do 19. Zachęcam gorąco do zostania z nami, bo w tej godzinie będziemy mieszać stare z nowym. Będzie też kilka rocznic. Będzie, mam nadzieję, interesująco. W kwestii formalnej jakub.ambrozewski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym oczekuję na wiadomości. Zachęcam. A jako starter tej godziny grupa Wilco oraz angielski bard punkowo-folkowy Billy Bragg w utworze California Stars. To utwór z takiego niepozornego początkowo projektu z piosenkami do niepublikowanych wcześniej tekstów Woody'ego Guthrie'ego, amerykańskiego artysty folkowego. No i to właśnie z tego projektu narodził się jeden z najlepiej znanych utworów grupy Wilco. Mówię tu przez jej pryzmat z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ta piosenka o wiele bardziej kojarzy mi się z Wilco niż z Billym Braggiem. Zresztą śpiewa w niej Jeff Tweedy, czyli lider Wilco. A Billy Bragg być może gra w niej na gitarze. No ale ten utwór z Wilco się bardzo mocno wiąże, zresztą grupa wykonuje go podczas swoich koncertów i jest to bardzo ważny, taki kulminacyjny punkt wymiany energii, dobrej energii, takiej pozytywnej z publicznością podczas tych koncertów. No a drugi powód jest o wiele bardziej banalny, mianowicie wczoraj ukazała się nowa epka grupy Wilco, Hot Sun Cool Shroud. No i teraz przeniesiemy się o ponad 25 lat, bo California Stars to był rok 98, a to Wilco z wczoraj, z wydanej wczoraj epki Annihilation. Yeah. Wilco, zespół, który w Polsce koncertował dwukrotnie i gromadził publiczność liczoną w niskich setkach widzów, ale w Stanach Zjednoczonych jest absolutną instytucją przynajmniej od dobrych dwóch dekad i właśnie wydał nową epkę Hot Sun Cool Shroud. Z tej epki wysłuchaliśmy utworu Annihilation, jednego z sześciu, które Jeff Tweedy i jego koledzy umieścili na tym wydawnictwie. No ale powód wydania tej epki, raczej okoliczności są dosyć szczególne, bo zespół jest już na tyle dużym zjawiskiem i dużym przedsiębiorstwem, że wręcz organizuje swój własny festiwal. Ten festiwal odbywa się dokładnie w ten weekend. Nazywa się Solid Sound Festival. Ma miejsce oczywiście w Stanach Zjednoczonych, a w line-upie między innymi tacy artyści jak Jason Isbell, Nick Lowe, grupa Dry Cleaning, Mark Ribot, czy zespół Miracle Legion, no i oczywiście sami gospodarze, czyli zespół Wilco. Jak sądzę, ta właśnie epka ma być swego rodzaju okolicznością, która jeszcze podniesie temperaturę podczas tej imprezy, której gospodarzami są muzycy grupy Wilco. My tymczasem wracamy do najważniejszych płyt pierwszego półrocza, jakkolwiek je definiować, ale myślę, że przynajmniej część osób nie będzie polemizować, że jest wśród nich ostatni album grupy Vampire Weekend. Such a bleak sunrise. All true, all kind, and unnatural. How the crew with time becomes classical. Your DNA with acid bleak sunrise. All true, all kind, and unnatural. How the crew with time becomes classical. To taka muzyka, która pozornie brzmi lekko i bezpretensjonalnie, ale jak się w nią wsłuchać, to jak to się czasem mawia, słychać napracowanie grupy Vampire Weekend, no bo tam i saksofon w pewnym momencie, który trochę tak odleciał, odjechał gdzieś w bok, i fortepian, i ten taki karuzelowaty riff gitary, który niesie ten cały utwór kapitalnie. Classical, grupa Vampire Weekend, jeden z 10 fragmentów płyty Only God Was Above Us. Powiedziałem, że to jedna z najważniejszych płyt pierwszego półrocza. Nie moja ulubiona płyta tego roku, ani nie ulubiona płyta grupy Vampire Weekend. Tutaj pewnie znalazłyby się inne kandydatury, ale z pewnością, kiedy przyjdzie do podsumowań 2024 roku, to wydaje mi się, że krytycy nie będą o tej płycie zapominać i udawać, że ona się nie wydarzyła. Za nami podróż w czasie nieznaczna, bo do kwietnia tego roku, kiedy ta płyta się ukazała, przed nami taka prawdziwa, o 3 dekady wstecz, będzie teraz rocznica. Podróż do końcówki czerwca 1994 roku. Będziemy w Stanach Zjednoczonych. Czerwiec 94, USA. Od razu otwiera mi się hasło Mundial, ale spokojnie zostajemy przy muzyce i pewna uznana już wtedy grupa indie rockowa z Ohio wydaje właśnie dzieło, które szybko stanie się klasykiem nurtu lo-fi. Spokojnie, proszę nie regulować odbiorników. Ta muzyka tak właśnie ma brzmieć. Like a siren with endurance like the Liberty Bell. And he tells you of the dreamers, but he's cracked up like the road. And he'd like to lift us up, but we're a very heavy load. And we're finally here. That shit, yeah, it's cool. Guided by Voices, tak nazywa się ten zespół, który nagrał album B-1000 dokładnie 30 lat temu. No, była to końcówka czerwca roku 1994 i tam właśnie między innymi ten utwór Echoes Myron jako jeden z 20 utworów na płycie, która trwa niewiele ponad 36 minut. Proszę sobie wykonać szybkie obliczenia w głowie, nie takie bardzo skomplikowane, i policzyć, ile średnio trwa utwór na tej płycie. To nie jest taka zwykła płyta ze zwykłego sklepu z płytami. To jest płyta niezwykła i płyta owiana dosyć sporym kultem wśród fanów rocka niezależnego. Nie tylko lat 90., ale myślę, że ostatnich w ogóle 3 dekad. Lider grupy Guided by Voices, Robert Pollard, też wokalista przy okazji, tłumaczył, że ich pierwsza sesja nagraniowa jeszcze w latach 80. wydanych za pieniądze w profesjonalnym studiu była dla zespołu takim rozczarowaniem, zarówno jeżeli chodzi o samo doświadczenie, jak i efekt końcowy, że postanowili już nigdy tego doświadczenia nie powtarzać i zamiast tego zespół Guided by Voices zapragnął tworzyć muzykę, która miała brzmieć jak demówki Beatlesów. Czy to dokładnie taki był efekt końcowy? Można pewnie dyskutować, na pewno jest to muzyka hipermelodyjna, naładowana motywami i utwory, które kończą się zazwyczaj wcześniej niż byśmy chcieli. No i tak to tym albumem, też między innymi oczywiście, bo tych płyt Guided by Voices wydawali bardzo dużo w latach 90. Ta jest najbardziej emblematyczna, najbardziej kanoniczna, ale zespół wywarł tym brzmieniem i tą metodą pisania piosenek wpływ na ładnych kilka pokoleń artystów nagrywających w nurcie lo-fi, czyli takich nagrywających na tani domowy sprzęt samodzielnie swoje piosenki w sypialni bądź w kuchni czy łazience, ale wywarł wpływ nie tylko na twórców podziemnych, bo kolejny utwór, który za moment zaprezentuję, trwający całe minutę 45 sekund, doczekał się między innymi coveru grupy And You Will Know Us By The Trail Of Dead, wykonującego cięższą i dość taką wirtuozerską odmianę rocka alternatywnego. No ale my posłuchamy go w tym trzeszcząco szumiącym, zepsutym, ale jakże przepięknym oryginale. Guided by Voices, Goldheart, Mountaintop, Queen Directory. Cold hands touching my face. Don't hide, the snake can see you. Old friends you might not remember, fading away from you. The gold heart mountaintop, Queen Directory. The gold heart mountaintop, Queen Directory. And we looked, and we passed through the hallway of shatterproof glass. She runs through the night as if nobody cares. She screams and she cries and ignores all the stares. She wants me to come, but I'm never going there. The Gold Heart Mountaintop, Queen Directory. The Gold Heart Mountaintop, Queen Directory. Taki był tytuł tego nagrania, Gold Heart Mountain Top, Queen Directory. Tytuł prawie że dłuższy od samej piosenki. Guided by Voices, płyta B-1000, pocztówka z amerykańskiego podziemia 30 lat temu. Jakże ważna. Było w tygodniku muzycznym szumiąco, trzeszcząco i niedbale. To teraz będzie krystalicznie czysto. Proszę sobie wyobrazić palące czerwcowe słońce. No o to nie będzie trudno. I idealnie czystą wodę, bo tak właśnie brzmi ta piosenka. morzu. Wracamy do wartych zapamiętania płyt mijającego półrocza i jednocześnie odwiedzamy po raz kolejny dzisiaj kącik francuski. Highway, taki tytuł nosi ta piosenka, Louis of Men i Impressive. Piosenka ponadczasowa, nie boję się tego powiedzieć, ale w innym znaczeniu, chociaż mam nadzieję, że w tym również taka się stanie. Utwór, który wyszedł na singlu w czerwcu ubiegłego roku 2023 i był taką ścieżką dźwiękową wakacji dla paru osób, w tym dla mnie, ale na płycie ukazał się w tym już 2024 na albumie Louis of Mena, Crystal Medium Blue. Louis of Men, francuski kompozytor, aranżer, producent, również wokalista, który po prostu przetłumaczył swoje francuskie nazwisko Louis Delhomme i nagrywa no mniej więcej taką muzykę, jaką słychać było w tej piosence, chociaż ona w Highway jest najbardziej taka uporządkowana, zwarta i konkretnie przebojowa. Cała płyta jest trochę bardziej zróżnicowana, ale może to i lepiej. Ja ponieważ nie wracałem do tej płyty na antenie Tygodnika Muzycznego do tej pory, bo ona wyszła w lutym, to myślę, że teraz jest na to bardzo dobry moment. Louis of Men, raz jeszcze z płyty Crystal Medium Blue, tym razem bez towarzyszącej mu wokalistki czy wokalisty, sam zupełnie. Flowers in the Car. Louis of Men w kąciku francuskim z płyty Crystal Medium Blue, jednej z płyt tegorocznych, o których dzisiaj przypominam. Flowers in the Car to jest ten utwór, który za nami. A my teraz zajrzymy na płytę, która ukazała się wczoraj, ale zdążyła już zebrać kilka hiperentuzjastycznych recenzji, włącznie z bardzo wysoką oceną w prestiżowym serwisie Pitchfork, nowy album Mabe Frati. I to nie będzie najłatwiejszy w odbiorze utwór na playliście dzisiejszego tygodnika muzycznego, ale kto wie, być może jeden z najmocniej wynagradzających. Kravitz. Krawitz i Mabe Frati, tak nazywa się ta artystka. Może to nie będzie najmądrzejsza analogia, ale być może to jest domeną dziennikarzy muzycznych, więc niech stracę. Pomyślałem przez chwilę tak, gdyby Björk w 1995 roku przed nagraniem albumu Post wylądowała nie w Londynie, a w Meksyku, to kto wie, czy tenże legendarny album zamiast Army of Me nie otwierałby się właśnie takim utworem, ale może to zbyt daleko idąca fantazja. Sentir que no sabes, taki tytuł nosi ten krążek, najnowszy krążek Mabe Frati, urodzonej w Gwatemali, tworzącej i żyjącej w Meksyku, Marii Belén Frati Sierry, wiolonczelistki, kompozytorki, no i wokalistki. Chyba wszystkie te atuty wybrzmiały w tym właśnie utworze. Muzyka, którą trudno jest zrecenzować i trudno jest ją zrozumieć po 24 godzinach, ale warto jej słuchać. Jeszcze jedna próbka z tego właśnie albumu Mabe Frati, Pantalla Azul. Ejecutar el poder de fusionarte con tu sombra. Ideas automáticas quiebran tu cabeza. No puedes desenredar la realidad de los pies. Respuestas dicen no es para tanto, pero no puedes diferenciar de dónde vino la pregunta. Deja tus problemas atrás, déjalos en tu hígado. No hay lección más que entender que todo se Pantalla Azul to jest drugi utwór na nowym krążku Mabe Frati, artystki, która teraz właśnie nam dwa razy zagrała i zaśpiewała płycie Sentir que no sabes. Jestem przekonany, że jak się dokładniej nieco rozsmakuje w tym albumie, chociaż już ten proces się rozpoczął, to na pewno w tygodniku muzycznym jeszcze do Meksyku będziemy wracać. A zbliżając się już do końca dzisiejszej audycji, no muszę odnotować jeszcze jedną rocznicę z ostatnich dni, rocznicę bardzo okrągłą, 40. i to wydania płyty takiej, która mocno zmieniła reguły gry całej branży muzycznej, płyty absolutnie ikonicznej dla lat 80. Mówię tu oczywiście o krążku Purple Rain Prince'a. No i długo można o tej płycie opowiadać, a jeszcze dłużej zastanawiać się, jaki utwór powinien się z niej pojawić na antenie. Ja dziś nie sięgnę po utwór tytułowy, nie sięgnę po When Doves Cry, a może po nieco mniej oczywisty. Prince, 40 lat temu. Take Me With You. Lat minęło, ale to muzyka, której czas zupełnie się nie ima. Purple Rain, Prince i Take Me With You. To za nami. A na zakończenie dzisiejszego tygodnika Style Council, Long Hot Summer. Niech to lato będzie długie i ciepłe. Tego życzymy. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Pięknie dziękujemy i do usłyszenia. Feeling.